sokadzie, sokadzie, sokadzie, sokadzie, sokadzie, sokadzie, sokadzie, sokadzie, sokadzie, sokadzie, sokadzie, sokadzie, sokadzie, sokadzie, sokadzie, sokadzie. Ja poznajem stvari voćne, vitamine, one moćne. Tamanim ih bez problema, začas ima, da ih nema, začas ima, da ih nema. Sok se pije kad je slavlje, sokadžije, šljokadžije. Koristan je i za zdravlje, sokadžije, šljokadžije. Koristan je meni i za zdravlje. Drnuo sam sokić prvi od kupine one fine, baš onako s nogu, jer ja i to mogu. Drnuo sam sokić prvi od kupine one fine, baš onako s nogu, jer ja i to mogu. Ne gledam na život usko, džus koristim da bih džusko. Svaka voćka mi je draga, od nje mi je veća snaga, od nje mi je, pardon, veća snaga. Sok se pije kad je slavlje, sokadžije, šljokadžije. Koristan je i za zdravlje, sokadžije, šljokadžije. Koristan je, brate, i za zdravlje. Srubio sam sokić drugi od jagode rote. Ovaj put se deci, sada ću i treći. Srubio sam sokić drugi od jagode rote. Ovaj put se deci, jer sada ću i treći. Sokadžije, šljokadžije, sokadžije, šljokadžije, sokadžije, šljokadžije, sokadžije, šljokadžije, sokadžije, šljokadžije, sokadžije, šljokadžije, sokadžije, šljokadžije, sokadžije, šljokadžije. Probirljivo nisam biće, obožavam mehuriće. I sokove volim razne, samo čaše mrzim prazne. I sokove volim razne, samo čaše mrzim kad su prazne. Sok se pije kad je slavlje, sokadžije, šljokadžije. Koristan je i za zdravlje, sokadžije, šljokadžije. Koristan je lepo i za zdravlje. Šljoknuo sam sokić treći, pa sada trčeći, kuknice bi što pre, da li razumete? Šljoknuo sam sokić treći, pa sada trčeći, kuknice bi što pre, piški mi se bre. Sokadžije, šljokadžije, sokadžije, šljokadžije, sokadžije, šljokadžije, sokadžije, šljokadžije, sokadžije, šljokadžije, sokadžije, šljokadžije, sokadžije, šljokadžije, sokadžije, šljokadžije, sokadžije, šljokadžije, sokadžije, šljokadžije, sokadžije, šljokadžije, sokadžije, šljokadžije, sokadžije, šljokadžije, sokadžije, šljokadžije, sokadžije, šljokadžije, sokadžije, šljokadžije, sokadžije, šljokadžije, sokadžije, šljokadžije, sokadžije, šljokadžije, sokadžije, šljokadžije, sokadžije, šljokadžije, sokadžije, šljokadžije, sokadžije, šljokadžije, sokadžije, šljokadžije, sokadžije, šljokadžije, sokadžije, šljokadžije, sokadžije, šljokadžije.